Polskiego Radia. Wtorek, 8 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia o decyzji w sprawie unijnego certyfikatu COVID. Rząd przyjął przepisy, które mają ułatwić wytwarzanie napojów winiarskich w Polsce. Francuski wymiar sprawiedliwości postawił zarzuty firmie Renault w aferze Dieselgate. Jutro resort zdrowia udostępni na telefony z systemami iOS i Android aplikację umożliwiającą odczytywanie QR z unijnym certyfikatem COVID-19. Z certyfikatu covidowego oficjalnie będzie można korzystać od 1 lipca, ale z internetowego konta pacjenta można go pobrać od kilku dni. Minister Adam Niedzielski dodaje, że resort rozważa, by certyfikaty covidowe umożliwiały zwiększenie limitu osób podczas wydarzeń kulturalnych. My w tej chwili dzisiaj bądź jutro już na telefon Apple'a, czyli system iOS, udostępnimy aplikację, która umożliwia czytanie tych certyfikatów. I pod tym względem one będą możliwe do zastosowania już w najbliższym czasie, a wtedy będziemy się po prostu zastanawiali, czy nie poszerzyć tej bazy, bo będzie po prostu możliwość udokumentowania tego statusu. Minister zdrowia przypomniał, że certyfikaty covidowe są nie tylko dla osób zaszczepionych, ale również dla osób, które mają status ozdrowienia albo negatywny wynik testu na COVID-19. Rząd przyjął dziś przepisy, które mają ułatwić wytwarzanie napojów winiarskich w Polsce i zwiększyć konkurencyjność polskich producentów. Wprowadzone zostaną też nowe normy jakości i znakowania. Najważniejsza zmiana dotyczy maksymalnej ilości napojów winiarskich, którą drobni producenci będą mogli wytwarzać. Już nie 10 tysięcy, tylko 100 tysięcy litrów rocznie. Zmniejszona ma zostać też biurokracja związana z prowadzeniem takiej działalności. Dzięki temu producenci wina, cydrów, win owocowych czy miodów pitnych mają stać się bardziej konkurencyjni. Rząd ujednolicił też zasady związane z ewidencją producentów i sposobem znakowania wina. Ministrowie podjęli również decyzję o podwyższeniu niektórych norm jakościowych dla tego typu napojów. Rynek winiarski w Polsce szybko się rozwija. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informował w styczniu, że na terenie naszego kraju działa już 330 producentów napojów winiarskich. Od 2009 roku produkcja wina w Polsce wzrosła ponad 35-krotnie, a powierzchnia upraw 15-krotnie. Karol Surówka, Polskie Radio. Francuski wymiar sprawiedliwości postawił zarzuty firmie Renault w tzw. aferze Dieselgate dotyczącej fałszowania wskaźników emisji spalin. Skandal wybuchł w 2015 roku i dotyczył masowego oszustwa, którego dopuścił się niemiecki koncern Volkswagen. Teraz podobne oskarżenia padły w sprawie francuskiego producenta samochodów. Sędzia śledczy oskarżył Renault o montowanie w samochodach oprogramowania, które pozwalało na manipulowanie wynikami pomiarów emisji spalin podczas laboratoryjnych testów. Tym sposobem koncern miał fałszować wyniki badań, tak aby pojazdy spełniały francuskie normy i były sprzedawane jako niskoemisyjne. W ramach procedury sądowej Renault wpłaci kaucję w wysokości 20 milionów euro na ewentualną zapłatę grzywny. Koncern musi także przekazać sędziemu ponad 60 milionów euro na wypłacenie potencjalnych odszkodowań. Francuska firma odparła zarzuty. Nigdy nie było strategii oszustwa i nie było programów fałszujących wyniki w silnikach Renault, oświadczył jeden z dyrektorów Gilles Le Borgne. Śledztwo w sprawie Renault wszczęto w 2017 roku. Było to efektem kontroli zarządzonej przez Ministerstwo Gospodarki po wybuchu afery Dieselgate w Niemczech. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Kolekcja 93 oryginalnych stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku trafiła na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Profesor Michał Kleiber, przewodniczący Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO, podkreślił w Polskim Radiu 24, że jest to bardzo ważne, symboliczne wydarzenie. To jest, jak mówimy, bardzo ważne, symboliczne wydarzenie, że oto to, co mówili politycy w 1939 roku we wrześniu, ma znaczenie także dzisiaj, także dla młodych pokoleń takie, że to trzeba upamiętnić, upubliczniać i o tym mówić. Profesor Kleiber zaznaczył, że pierwszy raz na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata trafiają materiały dźwiękowe. Program ma już prawie 30 lat i jest nakierowany na podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu i udostępnianiu dokumentów. A teraz czas na sport i Norbert Michalak. Próba generalna na remis. W Poznaniu towarzyski mecz piłkarskiej reprezentacji Polski z Islandią zakończył się wynikiem 2-2. Był to ostatni test kadry portugalskiego trenera Paulo Souzy przed rozpoczynającymi się w piątek Mistrzostwami Europy. Dla gospodarzy trafili Piotr Zieliński i Karol Świderski. Gole dla gości strzelili Albert Gudmundsson i Brynjar Ingi Bjarnason. Zaniepokojony tym wynikiem jest były reprezentant kraju Jacek Bąk. Nie widzę optymizmu na razie po tym meczu. Jestem trochę zmartwiony. Z Islandią to należało wygrać. Obojętnie jak. Czy się zmęczonym, czy się było po imprezie. No to jest taki zespół, który jest taki, że trzeba wygrać. No jest trochę niepokoju. Pocieszam się tym, że każdy mecz jest inny. I myślę, że za parę dni ten mecz o punkty będzie naprawdę dobry w naszym wykonaniu. Towarzysko grali też nasi grupowi rywale. Hiszpanie pokonali Litwinów 4-0. W innych test meczach przed Mistrzostwami Europy reprezentacja Czech pokonała Albanię 3-1, a Węgry zremisowały bezbramkowo z Irlandią. Bardzo dobre wyniki polskich lekkoatletów podczas mitingu w Turku. Marcin Krukowski nie miał sobie równych w rzucie oszczepem. Jego wynik to 89 metrów i 55 centymetrów. Krukowski tym samym poprawił rekord Polski. Jest to również drugi rezultat na świecie w tym roku. Trzecie miejsce w biegu na 800 metrów zajął Mateusz Borkowski, który uzyskał minimum na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Drugi na 110 metrów przez płotki był natomiast Damian Czykier. W konkursie rzutu młotem panów najlepszy okazał się Wojciech Nowicki, który w najlepszej próbie uzyskał 80 metrów i 75 centymetrów. Na trzeciej pozycji uplasował się natomiast czterokrotny mistrz świata Paweł Fajdek. Wśród pań zwyciężyła Malwina Kopron, trzecia była Anita Włodarczyk, a na czwartym miejscu sklasyfikowano Joannę Fiodorow. A na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu nie brakowało dziś zaciętych pojedynków. Rosjanka Anastazja Pawliuczenkowa pokonała reprezentującą Kazachstan Jelenę Rybakinę 6-7, 6-2, 9-7. Mecz trwał 2,5 godziny. Pawliuczenkowa po raz pierwszy w karierze awansowała do półfinału zmagań singlowych w Wielkim Szlemie. Co ciekawe, jutro panie zagrają razem o półfinał debla w paryskim turnieju. Rosjanka w czwartkowym półfinale zagra z Tamarą Zidansek. Pierwsza w historii Słowenka w wielkoszlemowym ćwierćfinale również stoczyła zacięty trzysetowy pojedynek. Hiszpankę Paulę Badosę pokonała 7-5, 4-6, 8-6. Dwa pozostałe ćwierćfinały singla broniącej tytułu i rozstawionej z ósemką Igi Świątek z Greczynką Marią Sakkari i Amerykanką Coco Gauff z Czeszką Barborą Krejcikową odbędą się jutro. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu możliwy przelotny deszcz od 10 stopni na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 13 w centrum, do 15 na Podkarpaciu. Jutro na wschodzie i południu deszcz i burze. Będzie ciepło od 22 stopni na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 26 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witamy serdecznie wszystkich tych, którzy o tej porze mają ochotę posłuchać radia. Michał Jakubik, Michał Grabkowski, 7 minut po 23, my jesteśmy gotowi. Cześć, tu Łukasz Jakubowicz z zespołu Made in Warsaw. Słuchacie audycji Dogrywka w programie trzecim Polskiego Radia. No i tak pomyśleć, że to tylko dwie osoby robią taką muzykę. Nazywają się Zombie, czyli Zombie rozpoczynają nasze dzisiejsze wydanie audycji Dogrywka. Audycja Dogrywka w każdy wtorek od 23 do północy pojawia się na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Duet Zombie z Pensylwanii. W maju ukazała się epka. Epka, bo to tylko 5 utworów, zatytułowana Liquid Crystal. Na okładce błękitne niebo, a nad niebem 5 latających. Myślę, że to są morskie płaszczki. No i tajemnicza ta okładka, jak i tajemnicza ta muzyka, bo muzyka progresywna może mieć różne twarze. I w takim klimacie jest cała ta mała płyta, którą Państwu serdecznie polecam. Polecam też namiary do audycji, które dzisiaj, uwaga, przydadzą się. michał.grabkowski@polskieradio.pl, ten na pewno, ale też jest Facebook, gdzie można wpisać, gdzie Grabek mówi dzień dobry i tam podglądać, co się dzieje z każdą kolejną audycją. Przypomnę maila michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli Państwo śledzą zapowiedzi programu, to pewnie domyślają się, dlaczego podaję tego maila, ale jeżeli Państwo śledzą, to nie domyślają się, że teraz będzie nowa płyta, bo o niej nic nie powiedziałem, a od 2-3 dni nie mogę się od niej uwolnić. Wyznaczyłem sobie ostatnio zadanie, może inaczej, zaproponowałem sobie trening, że codziennie będę słuchał jednej płyty jazzowej, jednej całej płyty jazzowej, czy to klasycznej, czy to starszej, czy to nowszej, no i staram się trzymać i trenować wedle tego grafiku, który sobie ustaliłem, no ale rzecz jasna płyty jazzowe przeplatają się z tymi płytami nie jazzowymi, płytami gitarowymi. I tak też było dosyć często ostatnio, bowiem wśród tej gitarowej muzyki natknąłem się na tytuły, które zwróciły moją uwagę. I na pewno jest tak w przypadku nowego, świeżego, bo ma zaledwie 4 dni, albumu amerykańskiej formacji King Buffalo. Album zatytułowany jest The Burden of Restlessness. Płyta, tak jak powiedziałem, świeża, ma 7 utworów na swoim krążku i płyta, która mnie opętała i pomyślałem sobie, że ona dzisiaj musi zabrzmieć w naszej audycji, która odbywa się co wtorek, między 23 a północą. Na albumie wszystko to, co w dogrywce lubimy. Jest heavy, jest psychodela, jest blues, jest stoner rock. Tak przez 7 kompozycji. Jedna lepsza od drugiej, mówiąc kolokwialnie, ale na coś się musiałem zdecydować. ze stanu Pensylwania do stanu Nowy Jork. Tam działają i żyją i tworzą King Buffalo Trio, stamtąd właśnie pochodzące, i niesamowita ich ostatnia płyta The Burden of Restlessness. 25 minut do północy. Teraz, szanowni państwo, w audycji Dogrywka wystąpi zespół Made in Warsaw. Być może nazwa jest już przez niektórych państwa kojarzona i znana, no to dobrze, i wiedzą państwo, co za chwilę będzie grane. A jeżeli nie, to proszę posłuchać z ust samego dyrygenta tego zamieszania, Łukasza Jakubowicza. Historia Made in Warsaw łączy się z 40-leciem koncertów Deep Purple w Japonii, słynnych koncertów zawartych na Made in Japan. Przypadała ta rocznica na rok 2012 i wtedy powołaliśmy do życia zespół właśnie Made in Warsaw, no tak, żeby nawiązać do Made in Japan. Wtedy w tamtym roku zagraliśmy po raz pierwszy w pierwszym składzie właśnie cały materiał z koncertówki Made in Japan w amfiteatrze Bemowskim na Bemowie w Warszawie. No i tak się zaczęła nasza historia. Potem były kolejne memoriały już co rok, a teraz także trasy. Łukasz Jakubowicz opowiedział króciutko o historii powstania zespołu Made in Warsaw. No dobrze, no ale samo pytanie ciśnie się na usta. Dlaczego akurat Deep Purple? Przecież jest tyle zespołów, jeżeli chodzi o klasykę rocka, którą można wziąć na swój warsztat. Muzyka Deep Purple wydaje mi się najbardziej wdzięczna do coverowania z tej wielkiej trójki hard rocka, czyli Led Zeppelin, Black Sabbath i Deep Purple właśnie, ponieważ jest tam bardzo dużo miejsca na własne interpretacje, na zabawę muzyką, na improwizację. No i właśnie to przyświecało od samego początku mi jako kierownikowi artystycznemu, aby te nasze koncerty były taką ucztą muzyczną dla osób no, lubiących to, że jest zawsze inaczej, tak? Nie gramy studyjnych oryginałów, zostawiamy sobie mnóstwo miejsca na tą zabawę muzyką, więc każdy koncert jest inny. No właśnie, Made in Warsaw w audycji Dogrywka. Koncerty, koncerty i jeszcze raz koncerty. Wszyscy za nimi się stęskniliśmy. Niektórzy już byli na jednym, dwóch, trzech, może pięciu. No i koncerty są głównym powodem, dla których dzisiaj Made in Warsaw występują w audycji Dogrywka. Wracamy do koncertów po przerwie spowodowanej pandemią. I w najbliższym czasie zagramy 11 czerwca w Krakowie, 12 czerwca w Chorzowie, a 18 czerwca w Warszawie. Myślę, że warto wybrać się na te koncerty, ponieważ są to pierwsze takie spotkania z muzyką na żywo po długiej kilkumiesięcznej przerwie. No i energia na pewno będzie niesamowita. Już czuję to podczas prób. Przygotowywaliśmy naprawdę bardzo ciekawy set złożony zarówno z klasyków, jak i mniej znanych utworów. No a przede wszystkim kontynuujemy 50. rocznicę wydania In Rock, czyli pojawi się właściwie cała płyta na tym koncercie w naszym wykonaniu, więc no będzie to naprawdę muzyczna uczta. Mówił Łukasz Jakubowicz, a ja państwu przypomnę: Kraków, 11 czerwca Garage Pub, 12 dzień później w Katowicach Chorzów Leśniczówka i 18 czerwca w Warszawie w Voodoo Klubie. A może ktoś z państwa miałby ochotę na któryś z tych koncertów? Mam po dwa bilety. Kraków, Katowice i Warszawa. Kraków 11 czerwca, Katowice 12, Warszawa 18. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Grupa Made in Warsaw zadbała o słuchaczy audycji Dogrywka. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Deep Purple grani przez innych, ale też Deep Purple grają innych. Cześć, tu Łukasz Jakubowicz, zespół Made in Warsaw. Pozdrawiamy słuchaczy audycji Dogrywka w programie trzecim Polskiego Radia. Yeah. Nie to, że daleko sięgnąłem, jeżeli chodzi o twórczość Deep Purple. To był rok 2017, płyta Infinity, a tam Roadhouse Blues. Proszę bardzo, tak zagrany. Made in Warsaw, drodzy państwo, trzy koncerty. Kraków w Garage Pub 11 czerwca, Katowice, Chorzów, Leśniczówka 12 i 18 Voodoo Club w Warszawie. Powiem tak, zostały mi już tylko bilety do Krakowa. Dwie wejściówki. Na 11 czerwca zapraszam państwa do kontaktu michał.grabkowski@polskieradio.pl. No cieszę się, że państwo piszą, cieszę się, że państwo chcą posłuchać Deep Purple w wykonaniu Made in Warsaw. Kwadrans pozostał do północy, a my mamy jeszcze trzy wokalistki, które nam zaśpiewają. Kolejna z nowej, też pięknej płyty. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a w programie Trzecim Polskiego Radia w każdy wtorek od 23 do północy audycja Dogrywka. No bardzo jest mi przykro, że nie mam więcej tych biletów, bo zapotrzebowanie chociażby na ten koncert warszawski jest nieco większe. No ale zawsze można się wybrać. Voodoo Club 18 czerwca, Katowice 12 i Kraków 11 czerwca. Do Krakowa mam jeszcze dla państwa dwa bilety. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak będzie najprościej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i oczywiście, jeżeli muzycy zespołu Made in Warsaw są przed radioodbiornikami, to serdecznie pozdrawiamy. No i trzymamy kciuki, aby te wszystkie trzy koncerty wypadły znakomicie, a na pewno tak będzie. Dobry wieczór, redaktorze Grabku. Nie poproszę o bilet, bo daleko, ale melduję po rowerową obecność. No państwo w różnych fajnych, ciekawych warunkach słuchają audycji, to jest miłe. Pan Michał zawsze na rowerze. A my słuchamy płyty Wolf Alice. Tak, to jest młody zespół brytyjski, bo działają praktycznie dekadę z małym wąsem. Jestem ich wielkim fanem i oddanym, mogę tak śmiało powiedzieć. Pierwsza płyta My Love is Cool wyszła w roku 2015, potem Visions of a Life, rok 2017. I ostatnie dni przyniosły nam genialny krążek Blue Weekend. Ja trochę dla zmyłki wybrałem najostrzejszy utwór z tego wydawnictwa, bowiem część następną zaprezentuję Państwu w przyszłotygodniowej dogrywce. Płyta nastrojowa, płyta delikatna, płyta wieczorna. Myślę, że spędzimy z nią miłe chwile za tydzień we wtorek o tej porze. A teraz wkraczamy na podwórko polskie. No i właśnie dopisałem ostatnie dwa nazwiska. Kraków, Garage Pub, 11 czerwca. Bilety rozdane, życzę Państwu niesamowitych wrażeń muzycznych. 6,5 minuty do północy. Michał Jakubik dzisiejszy program zrealizował. Ja nazywam się Michał Grabkowski i go przygotowałem. No i na koniec też kartka z kalendarza. 70. urodziny, gdyby żyła. Ale myślę, że ona żyje cały czas w naszych głowach, w naszych myślach, w naszych płytach, w naszym radiu. Dziękujemy bardzo.